dzieci, a może przychodzą z Afryki, z Ameryki, a może z kraju jakiegoś tam innego. Ja nigdy nie miałem do ciebie niczego, a może w twojej głowie siedzi dzik. Czemu się nie przyznasz, to nie jest żaden wstyd. By dzikiem być, to trzeba mieć zasługi. Wszystko można zburzyć, wszystko można zburzyć. A wszystko można zburzyć, wszystko można zburzyć. Wszystko można zburzyć, a wszystko można zburzyć. Wszystko można zburzyć, a wszystko można zburzyć. Wszystko można zburzyć, a wszystko można zburzyć. Klos widział naprawdę w lesie dzika, że na drzewo powoli, powoli klos umykał. A może to ty naprawdę jesteś dzikiem? Dlaczego ukrywasz pod ludzkim się płaszczykiem? Może w twojej głowie właśnie się wylęgłoby pochrząkać sobie? To przecież wszystko jedno, może także czasem ryjek cię zaswędzi, może przegryźć byś chciał trochę żołędzi. Przechodziły sobie koło skupu, po złomu zakochane szły. I szła też z nimi noc, bo ja nie wiem jak to było, bo pod pachą miałem koc. A dzikie dziki naprawdę już po krzyku dorobiły. Dzikie dzikie dzikie dziki się chomików. Dzikie dziki naprawdę już po krzyku dorobiły. Dzikie dzikie dziki się chomików. Może przegryźć byś chciał trochę żołędzi.